राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 8 अक्टूबर 2000 साई लगभग 4 बजे जयपुर। राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैगुपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगन्मुखं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुवृन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुपुत्रकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो। वर्तमान समय में मांस मदिरा का सेवन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ब्राह्मण महाजन जैन परिवार में भी इसका सेवन बड़े जोर शोर से चल रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इसका क्या उपाय है? भाई बात कही जा सकती है, रोकना अपने हाथ की बात नहीं है। कलयुग का प्रभाव है, वे कलयुग के एजेंट है, कलयुग के बस में हुए है, अपनी बात मानते नहीं। हमारी मान तो बिल्कुल मदरा मांस बिल्कुल होना नहीं चाहिए, सनातन धर्म मात्र है। हमारी बात मानती है बहुत पतन है, बहुत पतन है, बहुत पतन है। कलजूरा चेला है, कलजूरा चेला है, कलजूरा एजेंट है, केलू का प्रचारक है, कर्जुगी आदमी है, कर्जुगी ये बांध है, कर्जुगी शिक्षा मानेंगे, ऊंधी बात माने नहीं, छोटी बात ही मानेंगे। तेरे कर्जुग महाराज ने लीला अजब दिखाई है, उल्टा चला चला तुझा गए, सबकी मत ही बो रही है, सबकी मत ही बैठ रही, ऊंधा ही नजर है, ऊंधा ही ऊंधा ऊंधा मरिया और मर्श मरिया तो बहुत पाप है। मरिया की नशा पाप लिखाई नहीं है, 5 उग्र पाप है, 4 बखास मरिया पान, गुरु पत्नी गमन, सोने चंद्र रत्नों की चोरी और ब्रह्म हत्या। चार एक 3 वर्ष का संग कर दे तो बिना पाप किए भी वही पाप लगेगा। ये 5 उग्र पाप है, उग्र पाप बहुत भयंकर पाप, कुहत्या से बढ़कर पाप है, कुहत्या से भी ऐसे भयंकर पाप है बढ़िया का। कलयुग में एक महात्मा से बात हुई, उन्होंने पूछा बोला मदिरा में क्या बात है, इतना पाप क्यों लिखा है? कहते मदिरा में साफ से खराब बात है कि धान में परमाणु को नाश करता है, मांस आदि खाने से पाप लगता है, पर मदिरा पीने से भीतर धान में जो बीज है उनको भूज देता है, नाश कर देता है, धान में पता परमते पाप ही पाप होते हैं, ये बड़ा भारी पाप बने हुए जो पीने वाले हैं उनके भीतर धार्मिक भाव नहीं होती। मध्य पे तत्व चिंतन राजा मित्र के दृष्टि सुना हुआ, मद्या पीने वाले की बुद्धि ठीक नहीं रहती, रहती ठीक नहीं, ठीक नहीं रहती, ठीक नहीं रहती, ठीक नहीं रहती, बुद्धि खराब करता है, भीतर के अच्छे परमाणु को नाश कर देता है, पारमार्थिक बातों के साथ में विरोध है, मदिरा का सबसे ज्यादा पाप है, सबसे ज्यादा पाप मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सोनी चोरी, गुणपति गमन 4 और संग 5। अब घर में ही बिचारी स्त्री क्या करे, पर संग न करे, इनको कह दो छोड़ दे, नहीं छोड़े तो बस चुपचाप रहे। देवियों के मंदिरों में शराब की बोतल है वो चढ़ाते हैं और उसका प्रसाद लेते हैं और प्रसाद समझ के लेते हैं, या उचित है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। कलयुग का एजेंट है, कलयुग का एजेंट, कलयुग का प्रचारक है, घोर कलयुग का प्रचारक है, महान पाप है। मदिरा सबसे खराब है, सबसे खराब। शास्त्रों में मदिरा का प्रसाद देना निषिद्ध है? बिल्कुल। आप बताओ मदिरा का काम विधि आती, विधि बताओ, बताओ अब बताओ, कोई बताओ। आता शास्त्रों में हमारे पढ़ा हुआ है, यद ब्रह्म भक्षण मदिराया, मानो वो भक्षण उन्हें तो नहीं, वे सुख गंध ले ले तो मजा पीने हुआ है, पीना पीने के समान है। यदि ग्रहण भक्षण मजरा पर मजा खाया कैसा आया, मैंने सूख लिया था नाक से तो पी लिया वो भागवत शास्त्र माता है। परंतु त्याग सबसे बढ़िया है। मैं कहता हूं हाथ जोड़ करके कि शास्त्र में विधि भी हो तो त्याग तो सबसे बढ़िया है ही। सौंप खा देना निषेध नहीं लिखा है, परंतु रोजिना का व्यसन अगर सौंप का बढ़ गया वो भी ऐसा नहीं है। मजा तो महान मलिन है, महान मलिन, महान मलिन, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरी तो प्रार्थना यही है, अरे कम से कम, कम से कम नरकों से तो बचो। परमात्मा की प्राप्ति की बात करते हैं, हमारे मन में तो आई पूरी जोर से, मेरी बात सुना तो कहूं, मैं किसको कहूं? आज आई, आज आज आज मन में आई। ज्यादा घूमना फिरना बंद करके 5-7-20 आदमी इकट्ठे हो साधक है, तेजी से फिरना मत करो। मन में मेरी बात कहकर दिखा लू, मेरे मन में आप लोग सुनो, आप लोग कृपा करो, 15-20-100-50 आदमी तैयार हो जाओ, फिर एकांत में बात करें, फिर तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, खास बात है, खास मन में आई। मैं कहे किसको, कुछ होते ही नहीं, बहुत सुगमता से आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, सुगमता से, सरलता से, सीधी रीति से, कठिनता नहीं है, जैसी बातें हैं। परंतु आप लोग सुनने वाला तैयार हो जाओ, 15-20-100-50 जितने आप तैयार हो जाओ, एकांत में आप उसी बातें ऐसा आप विचार करो, काम करें। यही लोगों में कहते हैं, लोग छोड़ देते हैं, मगर अभी छोड़ते नहीं तो क्या कहेंगे, कितना समय बर्बाद करें। 15-20-100-50 आदमी इकट्ठे हो जाओ, उनको बात बताऊंगे, बहुत जल्दी उन्नति होगी, ये संदेह नहीं है, ये सुनते हैं नहीं। हार खादी झगड़ो बैठे हो, हार खादी झगड़ो बैठे हो, हार खादी बैठे हो, जीत गया मैं, हार गया भाई। महान अन्याय है, महान अन्याय। मदिरा में मांस गार के मछली और अंडों का प्रसार, बड़ा पत्र करने वाला, महान पत्र करने वाला है, परंतु आप जो छोड़ते नहीं, हमारे में छोड़ते नहीं तो क्या करें। हमने बहुत दिनों तक आंख में सी आपकी बात सही, अब मन उगता क्या है, कहना छोड़ दे। एकांत बैठ के 15-20-100-50 आदमी इकट्ठे हो जाए और वो कर जोर से करें साधन, तत्व प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परंतु वो क्या करें, मानते हैं नहीं, हमारे मन में सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, हम जो करते हैं क्यों प्रचार ज्यादा होता है, पहले चातुर्मास में किया, यहाँ पर रहे भी आए भी, उनसे फर्क भी पड़ा, लोगों में बहुत जागृति हुई। आज हम सुनते हैं कि बहुत मदिरा पीते हैं, बहुत मांस खाते हैं, बहुत अंडा खाते हैं, मछलियां खाते हैं, खराब खराब काम करते हैं, नीचे कलम जा रहे हैं। तो भाई अब उगता करे क्या करे, छोड़ो, और कोई हमारे पास उपाय नहीं। हमारे कहने पर भी उल्टा उल्टा चलो आप, तो क्या करें। पीने वाले पीते हैं, सत्संग में आने वाले तो नहीं पीते हैं, पीने वाले पीते हैं तो उसका तो अब क्यों पी, सत्संग ये आने वाले बेचारे क्या करें। सत्संग में आने वाले पीते हैं, मेरे पास समाचार आ रहे सत्संग करने वाले खराब खराब काम करते हैं, सत्संग आने वाले अब नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है, अड़ती बात है। मेरे पास समाचार आए सत्संग करने वाले माइया लड़ाई करती है आपस में, ईर्ष्या रखती है, द्वेष रखती है, खटपट करती है, मदिरा नहीं पीती भी खटपट करती है, लड़ाई करती है, ईर्ष्या रखती है। इनको छोड़ो, सरलता लाओ, देखो फिर देखो तमाशा बहुत बड़ी होटल थे हुए, मैं तो मानते है ही नहीं, फिर मानते नहीं क्या करे बताओ। सत्संग में आने वालों में है ऐसे ऐसे आदमी, आप कह दो नहीं है ठीक है मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, आप में कोई नहीं है, मदिरा पीने वाला कोई नहीं है, हो नहीं सकता ये, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अनुभव बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप कृपा करो, दो दो तीन तीन चार चार आदमियों को, तीन तीन चार माइयों को आप छुड़ाओ, आप दृष्टि में छुड़ाओ, हमारा काम करो। आप नहीं करते हो बहुत अच्छी बात, आनंद की बात, मेरा जबरदस्ती आपको नहीं करना है, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ऐसा पूरा काम छोड़ो, ये कहता हूं। अब मैं उत्साह हूं, बहुत अच्छी बात है, हमारा साथ तो घर वालों को सुनो, अपने घर में कोई पिता को सुनो, ये बात मैं भी मानता हूं कि ज्यादा मदिरा पीना वो सत्संग में आएगा नहीं, मांस खाना आएगा नहीं, मदिरा पीना आएगा नहीं, मछली अंडा खाने वाला सत्संग में नहीं आएगा, परंतु आते आते ऐसा सुना कहां तक सत्य पर। आप कहते हो हमारे में कोई नहीं है ठीक है, हम मान लेंगे, मेरा तो मानने का स्वभाव है, आदत है, आप लोग कह लोगे तो मानने का स्वभाव है, मेरे जिद्दी स्वभाव नहीं है। आपको तो कोई नहीं पीता, भाव बहुत अच्छा, परंतु आप उससे हृदय से कहो कि मानने वाले में कोई पीने वाला नहीं है, बहुत ठीक है। करने वालों पर संदेह करते हैं, आप भी कह दो कहीं हमारे में कोई नहीं पीता मदिरा, ठीक है बहुत अच्छा मानने में, बोलो कह दो। थोड़ा सो नहीं सुनो कहीं लाज आवे शर्म में, थोड़ा उधर रख दो हो। राम भाइयों बहनों, महाराज चाहते हैं कि भाई नहीं पीने वाले कितने हैं, पीने वाले कितने हैं, जो नहीं पीने वाले वो अपना हाथ खड़ा करें, महाराज को पता लगेगा कि नहीं पीने वाले कितने हैं, पीने वाले कितने हैं। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सुनो, अब बात बढ़िया बताओ, एक बात खड़ी है, अगर आप ऐसा मानो तो संसार की चीजों का भरोसा मत रखो, इनके भरोसे परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, शरीर को प्राप्ति मन बुद्धि के इन पर भरोसा रखें। हे नाथ पुकारो, शरीर का भरोसा मत रखो, शरीर के सहारे हम कल्याण कर लेंगे, ये बात बिल्कुल छोड़ दो। सीधा भगवान से संबंध रखेंगे, सीधा भगवान से, भगवान मेरे, मैं भगवान का, एक बात सब भाई में भगवान सीधा संबंध भगवान से, शरीर के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं, इंद्रियों के द्वारा नहीं, मैं भगवान का, भगवान मेरे। ये दामी बात है, बहुत भला होगा। जब इतना उत्साह आपके बीच में है कि हम मदिरा नहीं पीते, बहुत बढ़िया है, तो इतनी बात एक मान लो, एक बात स्वीकार कर लो, केवल भगवान का हूं मैं, केवल भगवान का हूं, केवल भगवान का हूं। हे नाथ, शरीर का, मन का, इंद्रियों का, शरीरों का भरोसा मत रखो, भरोसा केवल भगवान का रखो, केवल भगवान का भरोसा। शरीर के भरोसे मत रहना, शरीर मन इंद्रियों के भरोसे, इनके भरोसे मत रहना। बड़ी भारी दामी बात है, बहुत दामी बात है, बड़ी दामी बात है एकदम। हे नाथ, आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलू नहीं, केवल ये बता रहा हूं। मन इंद्रियों के भरोसे मत हो, इनका भरोसा मत रखो, भीतर से पुकार करो, हे नाथ मैं मंदिर से, भीतर मन से कह रहा हूँ, मेरे विचार से कह रहा हूँ, मैं आपका हूँ, हे नाथ आप, खुद मैं भगवान का हूँ, भगवान से कह रहा हूँ। ये बात पकड़ लो, कृपा करो, इनकी मन का, इंद्रियों का, शरीर का भरोसा मत रखो, एक भगवान का रखो, एक भगवान मेरे। हे नाथ आप निहाल हो जाओ, मन में आ रही। शरीर के भरोसे कल्याण नहीं होगा, इंद्रियों के भरोसे कल्याण नहीं होगा, मन के भरोसे नहीं। आप खुद, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपके चरणों में हूँ, आपको मैं भूलू नहीं। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं आपको, मैं भूलू नहीं। ऐसे स्वयं भगवान से कहो, मैं स्वयं कहता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मदिरा नहीं पियेंगे हम, ऐसे मदिरा पियेंगे ही नहीं, मांस खाएंगे ही नहीं, मछली खाएंगे नहीं, अंडा खाएंगे नहीं, पेप्सी पिएंगे नहीं। एवा, लड़कियों की शादियों में दहेज की मांग बढ़ गई है और उसमें शराब वगैरह भी चलते हैं, लड़कियों के साथ अत्याचार भी होते हैं, और शिक्षित लड़कियां हैं वो अपने समाज को छोड़कर के दूसरी समाज में स्वेच्छा से जा रही है, समाज में कुछ व्यतिक्रम सा हो रहा है, इसलिए आप इस पर थोड़ा जोर दीजिए। बहुत खराब चीज है। मैं कह रहा हूँ एक छोटी रख लो, इतने में आप नहीं कर सकते, एक छोटी धोती इस रखना बड़ी मुश्किल हो रही है, कैसे आप पर विश्वास किया जाए? छोटी रखने में क्या नुकसान है बताओ? बैठे घर में बैठे बैठे मुसलमान बढ़ गए, घर में बैठे बैठे ईसाई बढ़ गए, हिंदू अपना छोड़ दिया, चोटी छोड़ दी, हिंदू अपना छोड़ दिया। एक चोटी रख लो, क्या आप इज्जती होती है, क्या इसमें नुकसान होता है? स्वास्थ्य बिगड़ता है, धर्म बिगड़ता है, क्या नुकसान होता है? एक चोटी रखो, कृपा करो, चोटी रखो, कृपा करो, कृपा ना आता ऐसे करो, बालकों को सब वो छोटी लगाओ, माइयों का छोटी गाड़ी खा, छोटी गाड़ी प्रचार करती है, एक छोटी रख लो, एक छोटी, कृपा करो, आप इतना उत्साह रखते हैं, छोटी रखो, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, पक्का रखो, पक्का, छोरा छोरी को पक्का रखो, आपके हाथ ही बात है, छोरा बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है, ये सत्संग सुनने वाला है, इनकी अपेक्षा छोरों में बिगड़ बहुत आ रहा है, मांस, मजरा, अंडा इन्हें बहुत खा रहे हैं, छिप छिप खा रहे हैं, अकेले छोड़े खा रहे हैं, स्कूलों में खा रहे हैं। लड़कों को समझाओ, लड़का लड़के को समझाओ, विवाह के बीच में खर्च करते वादा, ये गोरा पानी 10-10 रुपया एक एक बोतल का, ये बिल्कुल बंद करो, हमारी कृपा करो, अपने घर से बोल करो 10-10 रुपया एक एक बोतल का, हजारों रुपए लाखों रुपया आप खर्च हो रहा है, विदेशों में जा रहा है, बड़ी भारी नुकसान की बात है, देश दरिद्र हो रहा है, बाहर की कंपनियां बुला ली है नुकसान करने के लिए, वे चीजें दे रही है और वो ले रहे हो, खर्चा तो बहुत है, पेप्सी इतनी फैली है, राम राम राम राम राम राम, कोरो पानी का अगर ठग रहे आप, पैसा कम रहा है, देश दरिद्र हो रहा है, अंग्रेजी सीखो, मत खाओ, शुद्ध पानी और शुद्ध अन्न ये खाओ, देखो आप पवित्र हो जाओगे, विदेशी चीजों मत लो, देश दरिद्र हो रहा है, देश लक्ष्मी नष्ट हो रही है, विवाह के बीच बहुत खर्चा करते हो, ये पानी पीते हो बड़ा खराब है, दहेज प्रथा बहुत गर्म है, कुकुम कन्या और ऊपर दिखता है, आप पर आओगे सब आप पर आओगे, नहीं लेंगे कुकुम कन्या लेंगे हम तो, दहेज नहीं लेंगे, दहेज देने परित्याग करो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा है, बहुत लाभ है, घर गर्भपात करते हैं, ज्यादा गर्भपात करते हैं दहेज के कारण से, तो दहेज लेने वालों को महान हत्या लगेगी, दहेज में रुपया चाहते हैं, इस बात से सोचों में तिरस्कार, मातृशक्ति का नाश हो रहा है, मातृशक्ति का नाश हो गया, वंश नष्ट हो जाएगा, माँ ही नहीं रहेगा जन्मों के कहां बताओ आप, माँ नहीं रहेगा तुम जन्मोगे, हम जन्मे कौन जन्मेगा, मातृशक्ति की रक्षा करो, दहेज बिल्कुल मत लो, बिल्कुल दहेज का त्याग एकदम, हम नहीं देंगे, कुंकुम कन्या बहुत बढ़िया चाहिए होगी, दहेज की प्रथा छोड़ो, वंश नष्ट हो जाएगा, आपसे प्रार्थना करते वंश नष्ट मत हो, दो दुर्लभ मानुष हो दे हो, दुर्लभ हृदय में बेहतर, दुर्लभ साधु सुनो नहीं पावा, बड़ी दुर्लभ चीज है वो मनुष्य शरीर डालने देना, परिवार नियोजन करना, बहुत हत्या है, महान हत्या है, कभी इतिहास में आया नहीं, अब ये इतिहास बनेगा, अगाड़ी वर्षों को ये प्रमाण देगा कि उस समय परिवार नियोजन हुआ, अभी तक आपको प्रमाण नहीं मिलेगा, अरबों वर्षों से चली आ रही है, कभी परिवार नियोजन किया, ये बिल्कुल निषेध, बिल्कुल परिवार से मत करो, मानते हैं नहीं क्या करें, जब रोगे क्या करें बताओ, बिल्कुल मत करो, दसबंदी मत करो, ऑपरेशन बताओ मत करो, बड़ा भारी है नुकसान है, हम कहाँ जन्मे आप बताओ, आप एक है तो हम दो एक है, हमारे एक तो एक एक आपका सेवा करेगा, व्यापार करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, साधु बनेगा, फौज में भर्ती होगा, कहाँ होगा बताओ, फौज में सब बढ़ रहे हैं, दूसरे पद भर्ती होंगे, फौज वाले क्या करेंगे, अभी यात्रियों को मार दिया जिसमें फौज में भर्ती हुए, अन्य जाति वाले रक्षा नहीं किए, बिल्कुल नहीं किया, सिपाही देख रहे हैं, वे देख मार रहे हैं, सिपागमन में ये हिंदू मर्जा सी बात है, हिंदुओं की फौज में ऐसी निर्दयता नहीं होती, क्योंकि फौज में ऐसा होता है, हमने सुना है, यात्री है वो मार देने, सामने मार दिया, बिना कसूर, कोई कसूर नहीं, मार दिया, फौज देखते हैं, आदमी सिपाही है देखते हैं, मन सही हो रही है, वही में भर्ती में हो गए, फिर दशा क्या होगी आपकी, आप परिवार नियोजन कर रहे हो, वर्ष खत्म हो रहा है, बहुत मुसलमान बन रहे हैं, बहुत से ईसाई बन रहे हैं, उनको रोकते नहीं हो, और जितने हिंदू मुसलमान बने हैं उनके जितना हिंदुओं का नाश किया है मुसलमानों ने उतना नहीं किया है, आप निगाह करते हो, खाल कर देख लो, हिंदू मुसलमान बने हैं उन मुसलमानों ने हिंदुओं का नाश किया है, हिंदुओं के मंदिरों का नाश किया है, बहन बेटी का नाश किया है, ये हिंदू मुसलमान नहीं बनते, हिंदुओं का शत्रु बनते हैं, अंदरों का शत्रु हिंदुओं का नाश करते भाई। भुवनेश्वर में मैंने देखा है मंदिर एक एक से बढ़िया सब भंग तोड़ दिया, सब शंकर मंदिर तोड़ दिया, हिंदू तोड़ा हिंदू ने, हिंदू मुसलमान बने उन्होंने तोड़ा, 64 जोगनी का मंदिर है, 64 जोगनी बड़ी सुंदर कारीगरी हुई, सब तोड़ दिया, सब तोड़ो, मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं, वो कौन है जो हिंदू मुसलमान बने, वे मुसलमान मुसलमान नहीं किया, मुसलमान अन्याय नहीं करते, असली मुसलमान नहीं करते, ये दो गला मुसलमान करते, ये ठीक तरह से देखा है, आप देखा करो, सच्ची बात है, मुसलमान ने नाश किया है, मुसलमान हिंदू हिंदू मुसलमान बन गए, उन्होंने नाश किया, उनके ईर्ष्या, पंडित राज जगन्नाथ थे, जगन्नाथ पंडित राज थे, संस्कृत साहित्य में पंडित राज नाम जगन्नाथ जी का ही है, और कोई ऐसा पंडित नहीं हुआ, उन्हें गंगाधर बनाया तो महाराज उन्हें अपने श्लोक अपना उदाहरण अपना अपना देंगे, दूसरा लेंगे नहीं, झूठ रहे दूसरा झूठ रहे, ऐसे नामी पंडित थे, अकबर को खुश कर दिया, जीवा खोल देते उन्होंने सबको दी, जो खुश हो गया उसे लगती लड़की थी, मैं लड़की बनाऊंगा, हिंदुओं ने विरोध किया, गंगा देवी बनाई, गंगा जी कई पेड़ियों ऊपर बैठ गए, हे गंगा मैया आप त्याग करो, मैं अशुद्ध हो गया, गंगा देवी गिरी बनाई, एक एक श्लोक में चढ़ते चढ़ते चढ़ते ठेठ गंगा जी आ गई कि मेरे को जरूरत नहीं, माँ तो ने मैं कर दिया, अपने स्त्री सहित गंगा जी प्रवेश हो गया, गंगा जी में प्रवेश हो गया, बाद में आपने मेरे इतनी इज्जत रखी, मैं अब जीऊंगा नहीं, मैं जी के पंडित राज थे, जगन्नाथ जी जुआ खेल रहे बड़े तेज थे, जितने हिंदू मुसलमान बने उन्होंने गया, उन्होंने अपने को दे दिया, बड़े हिंदू आदर्श नहीं गया, हिंदुओं ने कह दिया हम तुम्हारे को नहीं रखेंगे, तुम मुसलमान स्त्री से ब्याह कर लिया, तुम मुसलमान बन गए, गंगा जी कहा आप कृपा करो गंगा भैया मैं अशुद्ध गया हूं, तो ठेठ ऊंची आगे ठेठ दोनों स्त्री पुरुष दोनों वो मुसलमान नहीं मुसलमान स्त्री दोनों ही अब मैं तुम्हारे विषय गंगा जी में प्रवेश हो गए, शरीर को छोड़ दिया, ऐसे ऐसे हिंदुओं में हुए, ज्यादा आपके यहां से जाने वाले मुसलमान बने उन्होंने किया है, असली मुसलमान वो नहीं करते, ये बिचले होते हैं ना वर्ण शंकर होते हैं, उनका भरोसा नहीं है, वे खराबी करते हैं, मुसलमानों में भी जो अच्छे मुसलमान है वे नहीं करते, इतना नहीं करते, हिंदू बने मुसलमान बने हुए उन्होंने किया, भुवनेश्वर में मैंने पूछा है, मैंने पूछा है लोगों ने नाम बताया है, मुसलमान एक रोशन रोशन अली हिंदू, वो भी कहते हैं कायस्थ थे पीछे मुसलमान बने, 5-7 रुपयों की दहेज की 2 आना 4 आना 6 आना 8 आना दस आना यह दिया राम प्रसाद जी के सामने, एक हिंदुओं के ऊपर विश्वास ही ऐसे नहीं आता, वो हिंदू अगदास थी क्या उन्होंने, जब हिंदू बने हुए हिंदू मुसलमान बने उन्होंने नाश किया, अपने घर वाले ही नाश करते हैं, नाश दूसरा नहीं करता, अब जितने मुसलमान बन रहे हैं वे आपके शत्रु बन रहे हैं, आप परिवार भी उसे कर रहे हो, बहुत हत्या कर रहे हो, बहुत दुश्मन, हिंदू समाज घट जाएगा फिर दुर्दशा होगी, आपकी रक्षा करने वाला कोई भी रहेगा, सही ना चल जाए तो हो जाएगी। और ये संतान बढ़ रही है, 60-60 संतान, एक एक बुजुर्ग 60, 31-32 अध्याय में 24 संतान, ऐसे बढ़ा मुसलमानों में बहुत बढ़ा है, ये बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा इस धंधे से पता नहीं है, अगाड़ी जीना मुश्किल है। मुसलमान भी भाई हमारे आएंगे, वे भी मरेंगे, हिंदू भी मरेंगे, पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। लोग कहते हम कह पानी नहीं है, पानी जब कहते थे अन्न का, मैंने कहा तुम तो कहते हो अन्न, हम कहते पानी नहीं मिलेगा। अब कहने लगे कि पानी नहीं मिलता है, मेरी बात सच्ची मानने लगे। इस तरह से हिंदू और मुसलमान, मुसलमान भी मरेंगे, मुसलमान साबित रह जाए, ये बात तो हुई। पर बड़ा प्रॉब्लम होगा, बड़ा प्रॉब्लम, पता नहीं, हम भविष्य में जानते नहीं है। परंतु चार ऐसी है कि बड़ा संघर्ष होगा, बड़ी लड़ाई होगी, मनुष्य होगा, संघार होगा, मुसलमान भी मरेंगे, हिंदू भी मरेंगे। अच्छा नहीं है, ये बदिया है, मांस है, अंडा है, मछली है, पेप्सी है, पेप्सी सब जगह फैली हुई, पेप्सी कूड़ा पानी है, जगह 10-10 रुपया, एक एक 10-10 रुपया, हजारों लाखों रुपया ब्याह के बीच में खर्च कर रहे हो, धन सबका सब विदेशों में जा रहा है, पानी आपके घर का देख रहे पानी 10-10 रुपया, एक एक बता 10-10 रुपया आप ले रहे हो, खरीद रहे हो, आप नाश कर रहे हो। केवल विदेशों में नाश नहीं, धन का भी बड़ा भय नाश हो रहा है, धन भी बहुत था, लजा करके अर्पण किया है वहां विदेशों में। गतियां होती है जिसमें गुरु ग्रह वास्ते सबकी एक गति थी, 5 गति मुख्य, 5, 2 ऊपरी गति, 2 नीचे गति, 1 बीच गति, नरक विशेष, नरक विशेष योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक, 2 नरक है। स्वर्ग में एक जाकर के भी लौट कर आ गए, जो लौट करते आ रहे, दूर गति है, मध्य गति मनुष्य है, मनुष्य में कई जातियां हैं, वह मध्य गति, मध्य गति 5 गति मुख्य है। गांव गति जाने वाला ये होगा, गरुड़ पुराण में बासी है, वो गरुड़ पुराण पास में तुम्हें जो बातें आ जाए लिखी है सब ऐसी, सब ऐसे नहीं होते, उसमें गोदी लिखी है कुछ गतियों में लिखा है, उन गतियों में जाने वाले वैसे होते हैं और वैसे नहीं होते। धर्म और पाप और पुण्य दो को करने वाले धर्म में जाते हैं, धर्मराज के यहाँ न्याय होता है और धर्मात्मा को ऊपर भेजते हैं, पापात्मा को रंग देते हैं, ऐसा अन्याय होता है। अपने अच्छा काम करने वाले की दुर्गति नहीं, कल्याण कृतगति दुर्गति दात गति, गीता में साफ कहा है, नहीं कल्याण कृतगति, कल्याणकारी काम करने की दुर्गति नहीं होती, गीता ही कोई कुछ नहीं होता, दुर्गति नहीं होती, उनका कल्याण होता है। इस वास्ते सबके सभी दरवाजे पर रह जाए, 12 दिन वहां रहे, 18 रह रही है, ये सबके लिए नहीं है, वो दर्गो गति के लिए है, उनके लिए है, सबके लिए बात नहीं है। अब पुराण पढ़े तो बाचेंगे तो वही कहेंगे जो उसकी कथा में लिखी हुई, सबकी गति ऐसी नहीं हुई, परमात्मा को प्राप्ति बोलना होगी। बात है, शेठ जी ने अपनी माँ के पीछे गरु पुराण पढ़ा, शेठ जी ने मेरे को कहा चलो स्वामी जी कथा सुना, हम लोग कथा सुनने गए, पंडित दख रहा डर रहा है, पंडित लग रहा है, शेठ जी सुने, आप सब सुने, हरे कृष्ण जी, शेठ जी मैंने सब ने सुना, माँ जी के पीछे गरु पुराण है, चलो सुनो, सत्संग सुनो, सुनो सब गतियों का वर्णन नहीं है, गर्भों में जाने वाली गतियों का वर्णन है, सब गतियों का ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है, अलग अलग गतियां हैं। धर्मात्मा पापात्मा होते हैं, बचाते हैं, धर्मात्मा को ऊंची गति होती है, नीची गति होती है, धर्मराज न्याय करते हैं, और धर्मराज सौम्य रूप दिखते हैं, पापी को बड़े क्रूर दिखते हैं, बड़े भयंकर रूप दिखते हैं, ऐसा था शास्त्र। इस वास्ते अच्छे काम करने वाले अच्छे काम करते हैं। एक तो धनादि का नशा होता है, सत्ता का, पद का, अधिकार का, अहंकार का नशा होता है, एक शराब का नशा होता है। दोनों नशों में ज्यादा खतरनाक कौन सा? खतरनाक दोनों है, दोनों। मदिरा का तो बहुत पाप है, उसमें इतना पाप नहीं है, पर जागे में भी नरकों में नशे में जाते हैं। राज्य का नशा होता है, धर्म का नशा होता है, अवस्था का नशा होता है, और कुछ नहीं हो, जवानी आती, जवानी, जवानी का नशा होता है। एक एक मुक्त यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अव्यक्तता, एक एक चतुष्टयम। जवान अवस्था आती है, जमाने कियो है गलो, मारे दही है सुने है लो, निरख छाया था निरख चलो, और दड़ी पाक जो रहे, समझे? ऐसे समझे, सुनता ही नहीं। आज जवानी बड़ी खराब है, जवानी, और जवानी नशो भी मामूली नहीं है, इसको पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। आपने भोगी है, हमने भी भोगी है, आपने भोगी है, कहीं पड़े कहीं पीत ले कहीं एक लगे पार, फिर कड़े अवगुण देख गया, बेचन थी पार, अवस्था चलते हो किसी ने अवगुण देख गया है, बड़ा मुश्किल है संभालना, बड़ा मुश्किल है। एक अवन, एक धन संपत्ति, एक बना कर पद गजाए ऊंचा पद, और प्रभुत्व अभी कहता है, एक अज्ञान, एक एक एक एक बना था, एक एक चीज दर्द करने में कि वो यत्र संतुष्ट हो, जहां चारों चीज मिल जाए, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्म अव्यक्तता, एक एक वो पैदा था है। जमाने उठ जा रही है, सूर्य नहीं सुनती, सूर्य नहीं सुनती, सूर्य जवान जवान गई है, ऐसी बात सुनेगा नहीं, सूर्य नहीं सुनते, हमारे साधु अपने सुनते, और थोड़ा दिन मुश्किल है, सुनते ही प्रथम वयस ये शांत स शांत बेमती धातु सुक्षेपणेश कश्य न जायते। प्रथम वयस ये शांति, जवानी अवस्था रहे माँ ठीक है, यो मनाया जवानी आ गई, जवानी में ठीक रहे तो अच्छी बात है। प्रथम वयस ये शांत स शांत बेमती ठीक है, धातु सुक्षेपणेश वृद्धा नारी पति वृद्धा, वृद्धा नारी पति वृद्धा, क्या करे चलती है नहीं, इसी को मेहमान नहीं है, जवान अवस्था रमा ठीक संभल करे, ये भैरागिरी बांध रहो बूढ़ा में बिगड़े, भैरागिरी बांध रहो बूढ़ा में बिगड़े, समझे? साधु चौका सब हो जाए, ऐसे सदे अवस्था से बसे, राम राम राम राम भगवान बचाव है साधु में। इस वास्ते यौवनम से सावधान रहता, जवानी यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्म अव्यक्तता, एक एक मंत्र में उतराया, एक एक भी ऐसी, इस वास्ते सावधान रहो, सूर्य मानती नहीं, जवान जवान सूर्य मानती नहीं, खुशहाली मिलती है, खराब होता है। उदनता ज्यादा, उत्संगता पुरुषों में ज्यादा ही है, सूर्य में कम है, पुरुषों की अपेक्षा सूर्य में कम है, सूर्य को शिक्षा है, पहले स्त्रियों की शिक्षा है, परंतु अब अवधान जो सकल पीढ़ी सूर्य में उदन हो गई, छोटा में उदन हो गया, कल जो की महिमा आ गई। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से, माताओं से सबसे प्रार्थना है, नम्र रहो, जो यदि जवन अवस्था में प्रथम वैसी शांत होती, जवानी में शांत हो गए, जवानी जिसकी अच्छी बीती है वो अच्छा होगा, भरोसा नहीं बूढ़ों का भी, बूढ़ों का भरोसा नहीं, गुस्सा बता दो बेरा गिर बांध रहा बूढ़ा पे में भीगड़े कहा, पहला वीर बांध रहा बूढ़ा में वीर है वृद्धावस्था में हमारी भी रक्षा करना भाई आपकी रक्षा करना कृपा आपकी कृपा से हम ठीक रहेंगे। गीता का मनन हुआ आपकी कृपा से, हमारे को बातें आई आपकी कृपा से, सुनाने की बातें आई आपकी कृपा से, आपकी सुनने वाले की कृपा से, गीता का मनन हुआ तो आपकी कृपा से, हमने नहीं मेहनत करी गीता पर, मेहनत नहीं करी गीता पर, और नए नए भाव पैदा होते हैं, फिर नई बातें पैदा होती है, नई बातें उद्धार करने वाले भाई तैयार हो जाए, 15, 20, 100, 200 तैयार हो जाए तो विचार मीठा मीठा सुने, सुनते नहीं, मजा पीते हैं, मछलियां खाते हैं, अंडा खाते हैं, स्कूल में भोजन करते हैं, स्कूल में भोजन करना शुरू कर दिया, गजदेर की बात है, गजदेर की बात है, हम कॉलेज जा रहे थे बीच में गजदेर पड़ता है, यहाँ पर बैठने सुनाते हैं, यहाँ स्कूलों में भोजन करते हैं नहीं पता नहीं हमें, मैंने स्कूलों में करे तो बहुत खराब है, छोरे कहते थे अंडा खिलाते हैं, अरे अंडों में होते रोग जो पक्षियों में रोग होगा वे रोग आ जाएंगे, पक्षियों का रोग और मनुष्यों का रोग मिल करके वर्णशंकर रोग पैदा हो गए, इसे नाम नहीं है दवाई नहीं जिसकी, जैसे व्यभिचार बहुत बीमारी बहुत प्रचार हो गया है, वो श्री शंकर से ज्यादा होता है, वो आ गया है हिंदुस्तान में, बहुत रोग है हिंदुस्तान में आ गया है, उसे दवाई नहीं बेची है, अभी कोई बढ़ गया तो पता नहीं, मैंने नहीं सुनी उसकी दवाई नहीं हुई अभी तक, आप बताओ दवाई हुई क्या, ऐसी बीमारियां वो तो मरेगा ही, दवाई होती नहीं, डॉक्टर लोग बहुत अच्छा चिकित्सा करते हैं मेहनत करते हैं और क्या करे, इधर जो वर्णशंकर लोग आ गए, वर्णशंकर बात पित्त कपात से होते लोग वर्णशंकर रोग, वर्णशंकर मनुष्य खराब होते ऐसे ही रोग खराब हो गए, बहुत खराब मनुष्य का नाश हो रहा है, जहरीली चीजें ये साग पे जहर, अन्य पर भी जहर, पानी पर भी जहर, माँ का दूध जहरीला हो गया, ये बात मैंने सुनी कल परसों, बच्चा दूध भी और क्या करे, क्या करे कहाँ जाओ बताओ, माँ का दूध भी जिसमें जहरी शुद्ध जहर शुद्ध नहीं आया, नदियों का पानी जहरीला क्यों, घास में अन्न में साग में जहर डालो जहर डालो, जंतु मरेगा तुम्हारी देश जंतु मरे परंतु मनुष्य मरेगा, मनुष्य एक आदमी दुबई के शीशा मर गए, तू रात रोवे रोटी ने हूं रहता हूं दाल, पानी मिलना मुश्किल होगा, जो शुरू हो गया है जयपुर में यहाँ ऐसा फरिमान निकला, फरिमान मैंने सुना है कि पानी कम खर्च हो पानी नहीं दे सकेंगे, जहरीला पानी नहीं दे सकते, जहरीला पानी भी दे दी सकते मनुष्य हो पूरा सब शहर आ गया, अरे फिर जहर जहर कर रहे हैं, फिर परिवार विरोध में शहर, कर्म विरोध में शहर, गर्भपात में शहर, जहर जहर है, नदियों का पानी जहरीला हो गया, जंगली चीजें तो जहरीली हो गई, आपके फल जहरीले हो गए, आपका साग जहरीला हो गया, आपका अन्न जहरीला हो गया, फिर सरकार जहर करे, अब इधर जहर का प्रवाह मेरा जोर से सब बढ़ेगा, बड़ी बुरी दशा हो गई, मानते हैं नहीं, अब तो छोड़ो, मैं समझता हूँ परिवार से परिवार ने उसे मत करो, अब भी जहर खाना छोड़ो, विदेशों में जहर की देसी दे देते सब हिंदुस्तान भेज दिए, हिंदुस्तान में दो मरे हिंदुस्तान सब, ये अच्छा हो रही है, जहरीली चीजें शाग में जहर, शाग पत्ती में जहर, घास में जहर, गीद मर गया, गीद गीद नहीं आते, गीद आते थे मांस खा जाते थे, सांप खा देते, वे मर गए बहुत से, जहरीला हो गया मांस, घास में जहरीली चीजें, अब भी छोड़ा नहीं है, अन्न में जहरीली चीजें, माँ के दूध में जहरीली चीजें, माँ का दूध में बालक कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बालक, तो माँ का दूध पिएगा और क्या करेगा, उसमें जहर, जल में जहर, नदियों में जहर, नदियों में झगड़ों में, और रज का राज की अभी तक बात वही है जोर से, अभी हाँ प्रचार करो, हाँ प्रचार करो, महान मतद है, अगर यह सब चीजें जहरीली हो जाएगी, सब चीजें जहरीली हो जाएगी, सब में जहर, जो जहर अन्न में वस्त्र में अन्न वन अन्न में जहर, साथ में जहर, नदियों के पानी में जहर, वो जंगल में जहर दी हजार गाय भैंसे मांस में जहर, मांस में जहर है, अन्न खाने में मनुष्य में जहर है, सब मरेंगे, आपके दृष्टि केवल गर्भपात कर देंगे, क्या वो जहर गर्भपात ही करेगा, और जहर का काम नहीं करेगा, करेगा जरूर, मैं मानते नहीं, मर जाओ बस पाप करना, पहली वो दिन था कि मर जाए पर तो सदन में दिन निश्चय, हमने धर्म पालन करने मर जाए, ऐसे आज कमर कसी माइया ने, मर जाओ वैसे गर्भपात तो करना, मर जाओ वैसे महापात तो करना, मर जाओ, मर गई हजारों, मर गई हजारों से मर गई, पर फिर भी गर्भपात करना त्यार, निर्लजता त्यार, सदस्य गणिक आदर्शा निर्लजा से कुलांगना, अच्छे अच्छे घरों की स्त्रियां जिसमें शर्म नहीं है, पुरुषों से गर्भपात करा हुआ, राम राम राम राम राम राम, बहनों माताओ बचो बचाओ, हमारे को बचाओ, हम कहाँ जाएंगे बताओ, हम कहाँ जन्मेंगे, हमारे साधुओं में जन्मते नहीं, जन्मते आप घर में वही आते साधु होते नहीं, हम कहते हैं बहुत आराम है, हम प्रसाद नहीं करते, हम प्रसाद नहीं करते, साधु बनाते नहीं है, पर 10-15 पीस तो हम बना ही देते, अगर बनाते 10-15 साधु बना देते, साधुओं को भिक्षा देने दोष लगता है, क्यों लगता है दोष, साधु पैसा रखते नहीं, भूख लगे तो कहां जाए, हमें 15,000, 10,000, 20,000 तो हम इकट्ठा कर सकते ना, वो पैसा आप में रहो और कौन है बताओ, कौन रहा पैसा, आप हमारे सब ऋणी हो, रोटी दे देख लो, रोटी रोटी दे, भूखा है रोटी दे दो, ये तो हम भी कमा लेते 1,000 पैसा, तो हमने इकट्ठा नहीं किया, वो आप में रहा, आप सब में रोटी देते करो, बस इधर माफ हो जाए, सब रोटी दे दो बोले तुम्हारे, हम कहां से लाए बताओ, गया कहां से लाए, रोटी कहां से लाए, वो रुपया हम कमाते कहां रहा, आप में रहा, आप कहीं कम होते हम इकट्ठा कर देते, हमारा रुपया आप में रहा, हम मुफ्त में कहते रोटी, मुफ्त में नहीं है हमारे रुपया आप में, भूख लगे हमारे रोटी दे देगा, 1,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपए हम इकट्ठे कर ही सकते थे, खाते तो आप पास देते ही नहीं, वो कह रहे आप ही था, आप ऐसे रोटी दे देगा, हमारा काम चलेगा, ये हम जीते हैं बहुत से आनंद से, बाबा जी की जात पास में कुछ नहीं, इस वास्ते आप सावधान रहो, बालकों का सन्यासियों का रोगियों का पालन करना आपका काम, शूद्रों का पाठ करना आपका काम, यानी धन आपके पास रहा, बालकों का धन, साधु संन्यासियों का धन, त्यागियों का धन, बूढ़ों का धन आपके पास है, इन्हें पाठ करो, रक्षा करो, बूढ़े सास ससुर है उनका धन आपके पास है, आप पाठ करो, दोष लगे धनी पाठ करो, साधु को रोटी देंगे दोस्त देंगे, अतिथि जैसे भगदास गृहत प्रतिबद्ध, अतिथि आता है भिक्षा के लिए, अरे भिक्षा नहीं दी तो सतस्वी दुष्कृत तत्व पाप तो दे जाता है, पुण्य ले जाता है, उखाल दे जाता, उखाल दे जाता, आधी रोटी एक रोटी एक फल का दे दे, आपका धन बच जाएगा, अन्न बच जाएगा, बहुत लाभ होगा, नहीं तो वो तो खाली जाएगा नहीं, जो संग्रह किया नहीं, आप पर कर विश्वास की कृपा करो, रक्षा करो, आप कर करो उत्साह से, उम्मीदवारी से, बहनों बताओ कोई घर पर आ जाए रोटी दे दो, नशित हो जाए, अतिथि आ जाए, राजवीर आ जाए, कोई भूखा हो मिलता ही मनवार दे, कुछ राय तो पूछे पछे, मिलता ही मनवार भोजन करो, जीवो अपने देश जीत है, अपने देश की रीत है, आओ भोजन करो, भोजन करो, असल भोजन करो, हमारे दौरे पर वहां भाषा चलता है, भाषा में आ जाओ जीव लो, पैसा दे दो, दे जाओ दे दो, अंग्रेज आया जो आश्चर्य किया, हमारे देश में ऐसी चीज नहीं मिलती, हमारे देश में हरे को आओ भोजन करो, कोई वो कोई चोर होगा हिड़ चाड़ना देवा पितृ घात का पेशो देव सब प्राप्त है शोध थी सर्वभाज चोरो चंडालो वाह देवा पितृ घात का बाप ने मारने वाला है हमारे बाप को मारने वाला है रोटी दे रोटी खा लो साधु भिक्षा था साधु ऋषिकेश में साधु काम तो खटपट वो बिंदाने वाला रोटी लग रही है तुम दाल रोटी मैंने तुम कुछ भी कहते बीमार है रोटी खा ले बस एक टाट तू लेते मेरे अजय सामने अभी बीमार है रोटी खा ले रोटी खा तू ठीक हो जाए फिर जो इलाज तू देख संतों ने कृपा है संतों ने भूखा है समझे बंदा मेरा जी है बंदा मेरा जी टीवी है टीवी है सिनेमा है खराब खराब पत्रिकाएं है इन सबसे ऐसी ऐसी बातों का प्रचार हो रहा है इसमें सत्संग का और का प्रचार कम है इस कारण से स्वतः ही वृत्तियां जवान लोगों की उधर हो जाती है उनको कैसे बचाया जाए भाई थे पढ़ो मात्र लो मात्र पैसा खर्च करके नरकों में क्यों जाओ पैसा खर्च करके नरकों में क्यों जाओ मुफ्त ही मत जाओ पैसा खर्च देखो जाओ पैसा खर्च पत्र पत्रिका होगा व्याग बने फिर तरफ बजाओ मैं तो कभी हमारे ठंडी जगह थे पैसा लग सी हमारा मुफ्त में माने ये पर सी हमारे को पैसा लगाओ ऐसी करना पैसा लगा तरफ जाओ नरकों के बहुत शौक लग गया अब खराब खराब पति का खराब खराब पाते हैं जिसका प्रचार करें सजता बना सुन्नाश करें कृपा करो तो कृपा नाथ पैसा लगा था पैसा लगा कर नरकों में जाना गर्भपात करके नरकों में जाना सब करिए नरकों में जाने मत करो कृपा करो कृपा ना नरक से बचो मध्या मांस अंडा ये सब छोड़ो शुद्ध अंदर शुद्ध जल दो बात याद रखो शुद्ध जल जल शुद्ध नहीं रहा नदी हमारी शुद्ध आ गई जैसा घास में जहरीली आ गई पशुओं के मांस में शुद्ध आ गई गीत नहीं आती, गीत नहीं आते, ऐसा मांस खराब हो गया, गर्भपात कर दे कितना खराब हुआ, आपका शरीर खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, मर गई इससे मर गई, परंतु ऐसी कमर कैसे है, मर जाओ वैसे, पर पाप तो करना, पाप कर मरेंगे, बिना पाप नहीं मरेंगे, पाप कर गए, ऐसी पाप की क्या सोच लगी है, कर्जों के एजेंट है, कर्जों के कर्जों के कड़े माते, हमारा कहना मानो कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, शुद्धि रखो, तीन मत रखो, सुना दे भाई, सुना दे, सुना दे, समय हो रहा है। जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा।